นิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งชอบพูดโมโอ้อวดถึงความเร็วของตนมันท้าเหล่าสัตว์ทั้งหลายในป่าให้แข่งกับตนไม่มีสัตว์ตัวใดแข่งกับมันได้จนเต่าตัวหนึ่งรับคำท้าของมันเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งนำเต่าไปลิบหูลิบตาอันไกลโพ้นและมันได้หัวเราะและก้มลงหลับกลางทางด้วยความมั่นใจเต่าซึ่งคลานอย่างช้าต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมตามมามันเดินเลยกระต่ายที่หลับอยู่และเข้าถึงเส้นชัยก่อนนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประมาทนำมาสู่ความพ่ายแพ้